Λες κι είμαστε σημαδεμένοι, καταραμένοι και αποφασισμένοι. Προσέχουμε ο ένας τον άλλο, δεν είναι ομάδα, είμαστε αγέλη. Ήταν αδειό το πορτοφόλι μου, χέρι με χέρι μες στην πόλη. Αυτό το αφήνω για την κόρη μου, θέλω να τη δω να μεγαλώνει. Από το 0 στο 100, από το 100 στο 1 εκατομμύριο. Βρώμικα ρούχα και βρώμικο χρήμα, όλα μες στο πλυντήριο. Σπάσε το βράχο, σπάσε τη φούντα, σπάσε το τζαμπουκά. Ήταν γραμμένο στον τοίχο, ήταν γραμμένο σε τετράδια. Ανέβασε μου τα οκτάνια, τρέχω μες στην παράνοια. Δεν είσαι για τα κυβικά μου, μακριά από ρουφιάνους και δάνεια. Ξέρεις πως είναι, πριν κοιμηθείς να σκέφτεσαι φόνο. Μη βιάζεσαι να μεγαλώσεις, γάμα τους ράπερς, γάμα τον δρόμο. Όλοι στη σύμπλοκη, όλοι ανώνυμοι. Μπήκαμε μέσα στα σαλόνια, τώρα μας θέλουν οι χορηγοί. Μα ακόμα πολίτιστοι, βαρβάροι κι ανεκδίκητοι. Γράφουμε την ιστορία, μ' αφήνει για σένα, την έχεις μόνο εσύ. Πατήσα 30, δεν ξέρω ακόμα την αγάπη. Ακόμα το χρώμα είναι γκρι, σαν παρά του Λεξ, αστίχος του μπλάντι. Άλλο ένα σημάδι, άλλο ένα διαμάντι. Ακόμα είμαι στο δρόμο, ακόμα κάνουμε λάθη. Ακόμα προσέχω, μη χάσω την ελευθερία μου. Ακόμα τα λάνια μου δίπλα, ακόμα γράφω την πορεία μου. Ακόμα παράλογοι, ακόμα παράνομοι. Ακόμα τα μάτια στο στόχο, ακόμα η τέχνη μας άρρωστη.